تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ ہر مسلمان پہ اگر یوں ہی مصیبت ہوگی، ہر مسلمان پہ اگر یوں ہی مصیبت ہوگی، تجھ پہ ہر گام قیامت ہی قیامت ہوگی، تجھ پہ ہر گام قیامت ہی قیامت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ سختی و جبر سے تم نے ہمیں مجبور کیا، قید و عدوان کے آزار سے رنجور کیا، راحت و چین کے حالات سے پھر دور کیا، راحت و چین کے حالات سے پھر دور کیا، کیوں نہ اس پر ہمیں للکار کی جرت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ ہم نے تحکیم شریعت کا تقاضا ہی کیا، کیا برا تھا جو نصیحت کا ارادہ ہی کیا، ہم نے تحکیم شریعت کا تقاضا ہی کیا، کیا برا تھا جو نصیحت کا ارادہ ہی کیا، تم نے بدلے میں فقط خون بہایا ہی کیا، تم نے بدلے میں فقط خون بہایا ہی کیا، ہم کو بھی اب تیرے کردار سے نفرت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ ہم بھی انسان ہیں تعذیب پہ چلائیں گے، تیرے قلعوں میں ہر ایک سمت سے ہم آئیں گے، ہم بھی انسان ہیں تعذیب پہ چلائیں گے، تیرے قلعوں میں ہر ایک سمت سے ہم آئیں گے، بجلیاں بن کے باہر وقت کہر ڈائیں گے، بجلیاں بن کے باہر وقت کہر ڈائیں گے، اب مقابل تیرے اسلام کی طاقت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ تم نے بنگال میں کیا کیا نہ تشدد برتا، لال مسجد میں بہائے تھے لہو کے دریا، تم نے بنگال میں کیا کیا نہ تشدد برتا، لال مسجد میں بہائے تھے لہو کے دریا، اور قبائل میں بھی ہر گام ہے آہن برسا، اور قبائل میں بھی ہر گام ہے آہن برسا، ہم مقدر میں تیرے صرف ضلالت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ تم نے اسلام کے دشمن سے کیے یارانے، ہر مجاہد کے عوض ان سے لیے نذرانے، تم نے اسلام کے دشمن سے کیے یارانے، ہر مجاہد کے عوض ان سے لیے نذرانے، قوم کی نظروں میں اب ہو گئے تم بیگانے، قوم کی نظروں میں اب ہو گئے تم بیگانے، کب تلک تم پہ وہ تعریف و عنایت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔ تم نے بے چاہ میرے دیش کی آزادی کو، تم نے رسوا کیا کشمیر کی اس وادی کو، تم نے بے چاہ میرے دیش کی آزادی کو، تم نے رسوا کیا کشمیر کی اس وادی کو، تم نے چاہا ہے مگر اپنی بربادی کو، تم نے چاہا ہے مگر اپنی بربادی کو، تم سے اس دیش کی ہرگز نہ حفاظت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تم سے ٹکرائیں گے ہم ظلم رہے گا جب تک، ہر مسلمان یہاں خاموش رہے گا کب تک، تم سے ٹکرائیں گے ہم ظلم رہے گا جب تک، ہر مسلمان یہاں خاموش رہے گا کب تک، تم نے کفار سے رکھی ہے محبت اب تک، تم نے کفار سے رکھی ہے محبت اب تک، ہم کو بھی آج سے محبوب شہادت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، اب نہ مٹ پائے گا تم سے وہی ایمان ہے ہم، جو نہ رک پائے گا تم سے وہی کوفان ہے ہم، اب نہ مٹ پائے گا تم سے وہی ایمان ہے ہم، جو نہ رک پائے گا تم سے وہی کوفان ہے ہم، تم نے سمجھا ہی نہیں حامل قرآن ہے ہم، تم نے سمجھا ہی نہیں حامل قرآن ہے ہم، اب میرے دیش میں تنفیذ خلافت ہوگی۔ تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی، تجھ سے اے فوج ہمیں صرف عداوت ہوگی۔